Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Kastamonu mektuplarından okumaya devam ediyoruz. 45. mektupta kalmıştık. Şöyle diyor Üstad: yazılışından 34 sene sonra Münazarat namındaki esere, yani kendi eserine baktım. Gördüm ki eski Said'in yazdığı bu gibi eserlerde bazı hatalar var. Çünkü o zamanlar dünyada büyük değişimler yaşanıyordu. O çalkantılar içerisinde eski Said'in fikirlerine hem kendi çevresinin hem toplumun ve dünyanın bazı etkileri karışmış. Ben o tarz yanılmalarımdan bütün kuvvetimle istiğfar ediyorum. Bazı cümlelerim ne kadar iyi niyetle söylenmiş olsalar da ben onlardan pişmanlık duyuyorum. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden niyazım odur ki, ehli imanı ümitsizlikten kurtarmak için söylediğim fakat yerine varmayan sözlerimi iyi niyetime bağışlasın Allah ve affetsin. Bu konuyu biraz açıyor ve şöyle devam ediyor: eski Said'in bu gibi eserlerinde iki önemli esas var. O iki esasın hakikatleri vardır. Fakat ehli velayetin manevi keşifleri gibi eski Said'in bir ön seziyle hissettiği o iki hakikatin anlaşılması ince tabirlere muhtaçken, o ileriye ait fikirlerin tevilsiz, tabirsiz bir şekilde söylenmiş olması kısmen kusurlu ve kısmen hilaf görünüyor. Yani evliyaullah manevi keşfiyatlarında bazı hakikatleri görürler ama onların tevil edilmesi gerekir, tabir edilmesi gerekir. Bizim gibi sıradan insanların gördükleri rüyalar da tabir edildikten sonra gerçeği ortaya çıkar. Tabir edilmeden olduğu gibi kabul ederseniz, evet, kısmen kusurlu, kısmen yanlış olur. İşte Üstad Bediüzzaman o iki esası şimdi açıklıyor. Diyor ki, birinci esas, o zamanlar ehli imanın içine düştüğü ümitsizliğe karşı Said, geleceğimiz parlak, bizim için istikbalde bir aydınlık var diye müjdeler veriyordu. Burası çok önemli, değerli kardeşlerim. Hakikaten ehli iman, yani Osmanlı toplumu, epey zamandır pek çok savaşta mağlubiyetler yaşıyor. Batı karşısında bilimde, teknolojide mağlubiyet yaşıyor. Geri kalmışlığın, geç kalmışlığın acısını çekiyor, faturalarını ödüyor. Ve böyle bir durumda çaresizlik içerisindeki halka, insanımıza Üstad, geleceğimiz parlak diyor. Bizim için istikbalde bir aydınlık var. Bunun müjdesini veriyor. Bu müjdenin içerisinde daha başka bir şey de var. Üstadın güçlü bir ön seziyle ileride Risale-i Nur'un yazılacağını ve bu eserin dehşetli bir zamanda birçok Müslümanın imanlarını takviye edip kurtaracağını hissetmiş ama yanılıp 2. Abdülhamit zamanında özgürlük inkılabı sırasında siyasete o büyüteşle bakmış. Yani fikirlerinin ilerisi aydınlık, milletimizin, memleketimizin ilerisi aydınlık dediği zaman bu fikrin bir kitapla gerçekleşeceğini, Risale-i Nur külliyatıyla gerçekleşeceğini değil, siyasi alanda o günkü olaylarla gerçekleşeceğini zannetmiş. Hem yakına almış o ümidini, hem de yerini değiştirmiş demek ki yanılarak. Yani gelecekte farklı bir şekilde ortaya çıkacak olan aydınlığın o günlerde siyaset planında kuvvetle ve sayısal çoğunlukla gerçekleşeceğini zannetmiş. Aydınlığı doğru hissetmiş ama nasıl olacağını ve hangi alanda olacağını tam doğru söyleyememiş. Demek ki o ümidi ileride Risale-i Nur ile gerçekleşecek. O Risale-i Nur iman hakikatleriyle insanların gönüllerinde, gönüllerini aydınlatacak ve yeni bir aydınlanma çağı yaşatacak demektir. İkinci esas, yaşayan bazı siyasi dahilerin ve harika yazarların geleceği ve gelecekte yaşanacak olayları tahmin ettikleri gibi, eski Said de çok yakın bir gelecekte çok dehşetli siyasi bir baskı ve zulüm yaşanacağını hissetmişti. Ve beraberce o zulme karşı cephe almışlardı. Bu ön sezi ve ileri görüş aslında bir tabir ve tevhile muhtaç iken, bilmeyerek o zamanlarda var olan zayıf ve sadece adına istibdat denilen bir resmi makamı görüp, istibdat diye ona hücum ediyorlardı. Yani Sultan Abdülhamid'in idaresine efendim beraberce istibdat deyip hücum etmişler. Ama üstad diyor ki, bir kere bizim hücum ettiğimiz o istibdat isimden ibaretti. Gerçekte öyle bir istibdat yoktu. Peki ya istibdat düşüncesi, baskı düşüncesi nereden çıkmıştı, ne hissediyorduk? Halbuki onları korkutan, dehşet veren idare, bir zaman sonra gelecek olan gerçek bir istibdat idaresiydi. Fakat onlar istibdadın zayıf bir gölgesini gerçek bir istibdat zannederek, olanları abartmışlar ve öyle yazmış, öyle konuşmuşlar. Maksat doğru fakat hedef hata. İşte eski Said de eski zamanda böyle acip bir istibdadın yaşanacağını hissetmiş, fakat bazı eserlerinde ona hücum eden sözleri var. Hayalindeki o müthiş ve görülmemiş baskı ve zulme karşı, dini karşısına almayan meşrutiyet idaresini bir kurtuluş vesilesi olarak görüyordu. Yani Sultan Abdülhamid'in idaresine karşı, din ile mücadele etmeyen bir meşrutiyet idaresini daha iyi ve kurtuluş vesilesi olur diye görüyordu. Hürriyet-i Şer'iye, Kur'an'ın ahkamı dairesindeki meşveretle o müthiş musibeti def eder diye düşünüp, öylece çalışmış. Evet, zaman gösterdi ki özgürlüklerden yana diye tanıtılan bir İngiltere, ileride bizim başımıza gelen istibdadın bir benzerini Hindistan'da yaşattı. 300 kadar baskıcı zalim memuruyla 300 milyonluk Hindistan'ı 300 seneden beri 300 adam gibi bağladı, kolayca bağladı, nefes aldırmayacak derecede baskı altına aldı, şiddetli bir zulümle hala idare ediyor. Mesela Hindistan'da bir kişinin hatasıyla binlerce kişi cezalandırılıyor. Böyle zalim bir idarenin adına da dünyaya düzen vermek ve adalet tesis etmek namını takıyor. Dünyayı aldatıp Hindistan'ı ateşe veriyor. Ne yazık ki Türkiye'de sonradan böyle bir sıkıntıyı yaşadı. Üstad Bediüzzaman'ın bir başka yerde dediği gibi, sanki maskeli baloda yaşıyoruz diyor. Adına demokrasi dediler, demokrasiyi katiyen halkımıza, insanımıza tattırmadılar, yaşatmadılar. Adına özgürlük dediler, fakat baskı rejimi kurdular. Bütün bunları yapanların şimdilerde adı Ergenekon olarak ortaya çıktı. Kimler oldukları ve ne yaptıkları, ne yapmak istedikleri de efendim gittikçe deşifre oluyor. İnşallah memleketimiz gerçek bir özgürlük, gerçek bir demokrasi ülkesi haline gelecektir. Bunu da zaman gösterecek. Ama geçmişte uzun yıllar birileri bu memlekete demokrasiyi de, özgürlüğü de çok gördü. Milleti daima cehaletle suçladılar. Doğruyu bilemez, bulamaz dediler. Doğruyu biz biliriz dediler. Memleketin neye ihtiyacı var, menfaati nerededir biz biliriz dediler. Ve memleketi baskıyla efendim idare ettiler. Maalesef gelişmesini de engellediler. Üstad Bediüzzaman şöyle devam ediyor. 5-6 sene sonra Ankara'ya gittim. Yine o düşüncemizin gerçekleşmesi için çalıştım. Yani bir üniversite kurulmasını istiyor üstad. Üniversite, şurayı atlamışız. Sultan Reşat döneminde bir medrese kurulmasını istemiş, bir üniversite kurulmasını istemiş Doğu'da, Van'da ve o üniversitenin Doğu'yu aydınlatacağını, efendim oradaki cehaleti izale edeceğini ümit etmiş. Sultan Reşat da 19 bin altın vermiş, 19 bin altın ile temel atılmış ama Birinci Dünya Savaşı çıkınca maalesef gerisi gelmemiş. O teşebbüs geri kalmış. Üstad 5-6 sene sonra diyor Ankara'ya gittim. Yine o üniversite düşüncemizin gerçekleşmesi için çalıştım. 200 milletvekilinden, efendim o millet meclisinde Ankara'da 163 vekilin imzalarıyla üniversitemize 150 bin lira ayrılması kabul edildi. Fakat binler defa yazık ki bu defa medreseler kapandı. Onlarla uyuşamadım, yine geri kaldı. Fakat Cenab-ı Erhamurrahimin, merhametlilerin merhametlisi Allah, o medresenin özelliklerini taşıyan manevi bir üniversiteyi Isparta'da tesis eyledi. Yani gerçek bir üniversite olan Risale-i Nur'u ihsan etti. İnşallah Risale-i Nur şakirtleri, talebeleri istikbalde benim o yüksek idealimi, üniversite kurma düşüncemi gerçekleştirecekler. Yani Risale-i Nur mahiyetinde bir üniversite kurmaya muvaffak olacaklar. Bu noktada Üstad merhuma buradan sesleniyoruz. Değerli büyük insan, senin üniversite kurma hayalin ve üniversitelerle memleketi aydınlatma düşüncen, bugün artık bir değil, iki değil, 5-10 üniversiteyle gerçekleşmiş durumdadır. Ve daha ileride daha fazla üniversite, efendim daha gelişmiş şekilleriyle hizmet edecektir. Eski Said, İttihat Terakki Komitesi'ne şiddetle muhalifti. Evet, muhalif olmakla beraber onların kurduğu hükümete karşı takdirkar ifadeler kullanıyordu. O günün şartlarında bu uygundu. Özellikle daima ordudan yana görüş beyan ediyordu. Bunda da bir yanlışlık yoktur. Kendisi ifade ediyor. Diyor ki, Said o zamanlar bir ön seziyle sütün çalkalanıp yağının alınması gibi Allah'ın yakın bir zamanda Birinci Dünya Savaşı'nda, Çanakkale'de, özellikle Çanakkale Savaşı'nda efendim, askerlerin içinden ve o cemiyeti milliyeden 1 milyona yakın evliya mertebesinde şehit çıkacağını hissetmiş ve o şehitler hürmetine efendim onları, ordumuzu daima alkışlamış. 46. mektubu okuyorum. Aziz Sıddık kardeşlerim, gül ve nur fabrikaları. Evet, gül ve nur fabrikası, malumunuz Risale-i Nur'ları yazarak el ile çoğaltan, hem kendileri okuyan hem başkalarına okutan insanlar topluluğu. O zamanlar köyde kentte yaşayan bu garip insanlar büyük bir şevkle çalışmışlar. Ve mübarekler başta olmak üzere bütün kardeşlerime birer birer selam ediyorum. Kastamonu'dan Isparta'ya selam gönderiyor. Bu memleketi aydınlatan Hafız Ali'nin nur fabrikasını ve Hüsrev'in cennet kokuları yayan gül fabrikasını Cenab-ı Hak muvaffak eylesin ve hizmetlerinde daim kılsın. Amin. Biz burada onların parlak nurlarıyla ve şirin güzel kokularıyla alemi bekanın, cennetin kokularını alıyoruz adeta. Öyle demiş. Yani yapılan hizmetlerden memnuniyetini ifade etmiş. 47. mektupta da şöyle diyor. Risale-i Nur'un en has talebeleri olan sahipleri ve manevi varisleri ve haslarının da hasları olan erkan ve esasları olan kardeşlerime bugünlerde vuku bulan bir hadise sebebiyle beyan ediyorum ki, Risale-i Nur, İslamiyet'in hakikatlerine tam iman etme konusunda bütün ihtiyaçlara kâfi geliyor. Risale-i Nur bildiğiniz gibi iman konusu üzerinde işliyor. İman, marifetullah, muhabbetullah konuları. Başka eserlere Risale-i Nur bu konularda ihtiyaç bırakmıyor. Kat'i ve çok tecrübelerle anlaşılmış ki, imanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek ve tahkiki yapmanın taklitten kurtarıp, gerçekten sağlam, akla, fikre uygun efendim bir tahkiki iman yapmanın en kısa ve en kolay yolu Risale-i Nur'larda vardır. 15 sene bu konuda iman konusunda çalışmak yerine 15 hafta Risale-i Nur okuyanlar efendim bu yolu kestirmeden kat ederler ve hakiki bir imana ulaşabilirler. Bu fakir kardeşiniz 20 seneden efendim beri veya 20 sene önce Risale-i Nur'ları çeşitli kitapları çok mütalaa ederek bazen bir günde bir cilt kitabı anlayarak okurken 20 seneye yakındır Kur'an ve Kur'an'dan gelen Risale-i Nur'lar bana kafi geliyorlar. Yani ben artık sadece Risale-i Nur ve Kur'an okuyorum. Başka hiçbir kitaba muhtaç olmadım 20 yıldır. Başka kitapları yanımda bulundurmadım, bulundurmuyorum. Risale-i Nur çok çeşitli hakikatler ihtiva ediyor. Çok renkli. Telifi zamanında 20 seneden beri ben başka kitaplara bu bakımdan muhtaç olmadım. Elbette siz 20 derece daha efendim benden fazla, size yeter bu kitaplar ve siz de muhtaç olmazsınız. Bunu neden söylüyor? Şimdilerde elbette Risale-i Nur'dan başka kitap okunmaz anlamında değil. Ama özellikle o zamanlarda çeşitli yazarlara ısmarlama eserler yazdırılıyor. Şimdilerde de var öyle. İnsanların kafası karıştırılmak isteniyordu. Yani o zamanların ergenekoncuları milletin kafasını karıştırmak için dini sahada da bir takım adamlara kitap yazdırıyorlar, söz söyletiyorlardı. Başka eserlere bakmamak, başka kitapları okumamak bunun için tembih ediliyor talebelerine. Politik maksatla ilim kitabı yazılmaz. Politik maksatla inanç kitabı yazılmaz. Bunlar insanların kafasını karıştırmak ve yanıltmak için yazılmış özel şeylerdir. Böyle şeyler olmuştur, olmaktadır. Üstadımız ondan sakının diyor. Ve Risale-i Nur talebeleri sadece iman üzerine yoğunlaşmışlardır. Yani pek çok konular, amel, politika vesaireye efendim uzak durmuşlardır. Amel derken elbette kendilerini ilgilendiren dinin emirlerini yerine getirirler ama başkalarını ilgilendiren konuları başkalarına bırakırlar anlamında. Efendim Nur talebeleri başkalarıyla ilgilenmemişler. İmanlarını geliştirmişler, iman dersleri almış, iman dersleri vermişler ve böylece hem kendilerini hem onlarla münasebeti olan insanları kurtarmışlar. Değerli kardeşlerim, bugün dersimize burada son veriyoruz. İnşallah bu sohbetlerimize devam edeceğiz. Aynı saatte buluşmak üzere, hoşça kalın.